چاره غم تا کی عمرم ای مه شد به جدایی تی شد به جدایی تی درد دوری دوره غم تا کی عمرم ای مه شد به جدایی تی شد به جدایی تی آنچه معلوم شد آنچه معلوم شد از سر خرابات این که علاج غم دیرینه می دیرینه Podero. نقطه عشق بود، نقطه عشق بود، مرکز پرگار وجود، آن چه بیرون بود از دایره عقل و دین است، آن چه بیرون بود از دایره عقل و دین است. در خلاص از غم عشقم، در خلاص از غم عشقم، همه یاران به دعا در خلاص از غم عشقم، همه یاران به دعا. متفق گشته و متفق گشته و غافل که مرا نفرینم، در خلاص از غم عشق، همه یاران به دعا. متفق گشته و متفق گشته و غافل که مرا نفرین در خلاص از غم عشق همه یاران بدار در خلاص از غم عشق همه یاران بدو متفق گشته و غافل که مرا نفرین متفق گشته و غافل که مرا نفرین است و یا آنچه معلوم شده سر خرابات این است اون چه معلوم شده است سر خرابات این Thank you.